Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w cenie biletu na mecz Ligi Mistrzów. Tutaj u nas w Warszawie, tak? Tak. A jaka pana interesuje trybuna? Żyleta. Żyleta? Z kartą czy bez? Halo, słucham? Z kartą czy bez? Bez, bo ja tu kibicem Lecha jestem. Co pan jest? Nic. W bilecie bym chciał się zorientować w cenę. 35 zł. 35, a na taką siedzącą? Jest na siedzącą. Słucham? Jak na siedzącą? No tam na... Tam się nie siedzi, tam się stoi, się kibicuje. Ale na siedzącą trybunę. No to nakrytą czy gdzieś, tak? Tak. No to od 60 do 80 zł. Uhuhu. A swoją drogą to Legia to stara, kurwa. Legia jebana jest. Słuchaj, szczylu zafajdany, kurwa. Ja jestem kibicem Lecha i mnie tu nie wkurwiaj. Ty mnie nie wkurwiaj, paru opierdolona denta, zdejmij te warę z nosa. Będziemy i się wydymaj, kurwa, w dupę, z felu pierdolony. Kurwy, i śmiecie z Poznania, nie wyjedziecie.